Güneş Sineması. 1930'lu yıllarda açılmış, projesi İtalyan bir mimara ait olduğu söylenen bir sinemadır. Sahipleri Mithat Toroğlu ve Yakup Ersoy'dur. 1970'li yıllarda yıkılan binanın yerinde günümüzde güzel iş anı bulunmaktadır. Kaynak İrfan Tümer.